राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 13 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तो जीव का नित्य योग है और संसार से इसका नित्य वियोग है। संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। संसार का संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग दुख संयोग वियोगम योग संगतम। दुखों के संयोग का वियोग है उसका नाम योग है। संसार के साथ सबका वियोग हो जाएगा तो परमात्मा के साथ योग है उसका अनुभव हो जाएगा। चाहे संसार का वियोग कर लो तो परमात्मा का योग हो जाएगा, परमात्मा के साथ योग कर लो तो संसार वियोग हो जाएगा। ये दोनों बातें हो जाएगी एक किसी करने से। एक में प्यास दर्शन है वो भी और बिंदुते फल एक में स्थित हो जाए दोनों का फल मिल जाएगा। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है। अंत ही तो ये तजेंगे पामर पूर्ण तजे अब हीते मन पछते हो प्राणी अवसर बीते। सबका वियोग होगा। इस बात का आदर करे इसका प्रभाव पड़े अपने पर तो निहाल हो जाए। अंत में वियोग होगा तो पहले से ही संयोग का सुख न रहे तो वियोग का दुख नहीं होता है। संयोग का सुख लेंगे तो दुख से बच सकते नहीं, दुख भोगना ही पड़ेगा जबरदस्ती, उसको दूर कर सकोगे नहीं। दुख दूर करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी और सुख का भोगी है उसको दुख भोगना पड़ता है, ये नियम है। क्यों संयोग जन्य सुख है ये ही संस्पर्श लाभ होगा। दुख यो नते सो संबंध जन्य सुख है वो दुखों का कारण है। दुख पैदा होते हैं वहां से, ये संयोजन सुख से पैदा होते हैं दुख, और वो आदि और अंत वाला है। पहले नहीं था आदि होता फिर अंत नहीं रहेगा, आदि और अंत वाला नारा माते उसमें विवेकी रमण नहीं करता। वो रमण करता है तो वो विवेकी नहीं है, साधक नहीं है। एक भजन ध्यान जब सत्संग कीर्तन करता है और एक साधक होता है। साधक वो होता है जिसका विचार हो गया कि हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, चाहे सुख पावे दुख पावे, लाभ हो हानि हो, स्वास्थ्य रहे बिगड़े जीते रहे मर जाए धन आ जाए चला जाए कुछ भी हो जाए, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसा विचार वाला साधक होता है। एक उद्देश्य बढ़ जाता है व्यवसायत्म का बुद्धि एक एक निश्चयात्म बुद्धि एक बढ़ जाती है एक। बहुत शाखा अनंत बुद्धि अव्यवसायी पुरुषों की बुद्धि बहुत शाखा वाली अनंत होती है पर व्यवसाय बुद्धि एक होती है और एक होती है उसकी उन्नति हो जाती है। एक है साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, सब साधु कोई नहीं होगा। घर के नैन घाट के जीव धोबी के श्वान, धोबी का कुत्ता होता है वो गधे पर अथवा बैल पर कपड़े लाद करके और घर से चला धोबी घाट पर पहुंचा, साथ में कुत्ता सब छोड़ दिया तो बीच में कुत्तों के साथ होगी लड़ाई। धोबी तो घाट पर पहुंच गया, वो कुत्ता घर का रहा ना घाट का, घर पर रहा नहीं घाट पहुंचा नहीं, जहां जहां कुत्ते नोचते उसको सब काटते। ऐसे भगवान की तरफ चले रहे, संसार के रहेगा नहीं, करके रहेगा बीच में ही मिटे जाते बीच में। इस बात से एक निर्णय करने अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब हमें तो एक परमात्मा प्राप्ति ही करना है, चाहे सो सुख पावे दुख पावे परवाह नहीं है, तो उसे उद्धार हो जाता है। क्यों हो जाता है कि देखो शास्त्र हमारे साथ, संत महात्मा जितने हुए सब हमारे साथ, धर्म हमारे साथ, परमात्मा हमारे साथ, संसार जो कोई साथी नहीं है, संसार में घर वाले भी साथी नहीं होंगे। कबीर साहब ने कहा कि मेंढक तू गर्जिया उसी रे जो पानी में लूण, न कबीर के तो राम रिखाड़ो, थारे मेंढक थारे कौन, थारे कौन बताया। तो भगवान की तरफ चलने वाले भगवान है, धर्म है, शास्त्र है, संत है, महात्मा है, गुरुजन है, सब शायद ऐसी बात देखने में सुनने में आती है। डाकू रहते हैं जंगल में, डाका डालने वाले, वे भी जंगल में संतों की सेवा करते हैं, दुनिया को लूट ये भी सेवा करते हैं, वो साधारण आदमी भी करते हैं, बड़े आदमी भी करते हैं, धनी आदमी भी करते, भगवान की तरफ चले तो उसकी सब सेवा करते। एकांत बैठा विचार नाम जप करता है, कीर्तन करता है, सबके सद्भाव पैदा होते, अच्छा भाव पैदा होता है, इसकी रक्षा करो। वो चोरी करता है, डाका डाका मारता, उसको कोई साथी नहीं होता, दुख होता है, अगड़ी दुख हो गया, यहाँ भी कष्ट उठाता है जीते हुए, और मरने बाद भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, प्रत्यक्ष बात है ये, प्रत्यक्ष होते हुए तो वो देखते नहीं, ख्याल नहीं करते, ख्याल नहीं करते, निर्देशी बात समझ आती है। मैं कहता नहीं, चाहता भी नहीं हूँ, साधु होने मात्र से कितनी आफत मिल जाती, तो माँ है न बाप है न लुगाई न साहब है कोई नहीं, भाई है न बंधु है, अपने बगत पर रोटी मिल जाती है, कपड़ा मिल जाता है, आराम से केवल भजन करो, भगवान को याद करो। साधु होकर भजन नहीं करता उस वक्त भगवान नाराज होते, बूढ़ा हो गया भजन नहीं करता भगवान नाराज होते हैं, विधवा हो गई भजन नहीं करता भगवान नाराज होते हैं, अब तुम्हारे क्या बाकी रह गया, सो बैठे हो फंसे हुए, क्या लगा है बताओ, साधु हो गए तुम्हारी क्या मतलब, क्या मतलब मकान से, क्या मतलब रुपया से, क्या मान से, बढ़ाई से, क्या लगा है, अब तो एक तरफ ही चलना है, निश्चित हो गई, ऐसे बूढ़े हो गए अब क्या बाकी रहा बोलो। बच्चे होते हैं तो मन में आते हम बड़े होंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, बड़े हो गए बूढ़े करेंगे बूढ़े हो गए, अब मरेंगे नहीं, अब बाकी नहीं है क्या करेंगे, तो जितना दिन जिये उतना दिन भजन में लग जाओ भगवान का। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जा रही है जाके राम नाम धन हो, ये भजन रूपी धन जिसके पास है वो तो धनी है, नहीं तो एक हर के नाम फिर कंगा फिर कपूत कंगला है कपूत है, अरे कैसी सुधी बात हुई, राम दरी चौड़े पड़ी सब कोई खिलवाए, जाट भजो गुजर भजो भय भयो असी अहीर, तुलसी रघुवर नाम है सबका हुआ शीर, सबका हक लगता है इस पर, अरे राम दरी चौड़े पड़ी, धन होता तिजोरी खुदती है हमारी खुदती है तब मिलता है, उस पर ताड़ा लगा रहता है, राम दरी चौड़े पड़ी, अरे लोग और बल्लभ दोनों, एक तो फल लोग लोग पितु माता, राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोग लोग पितु माता, पर लोग मित्र करने वाला लोग में माँ बाप गोस्वामी के, मेरे तो माए बाप दो आखर हूँ से सुवारी नहीं आ रो, भरोसो जाए दूसरो सो करो, मेरे से जरूरत नहीं है, मेरे तो माँ बाप दो आखिर राम ही मारे माँ बाप है। माँ बाप के साथ हमेशा मौज हो गया, अपने मौज की अदालत से कोई दुख है ही नहीं। मैं सिर्फ अड़ नहीं अड़ो, बालक अड़ जाता है ना, माँ से उसी नहीं कर रहा, आड़ा करे आड़ो करो जोड़ रहा है क्या करे। ऐसे भगवान के साथ है, भगवान के नाम के साथ मैं तो आड़ा कर दिया, नाम सोचता है सोचते ले लूंगा मैं तो, ऐसी बात है। हरि नाम भजन सब काम सर है, परमार्थ स्वार्थ है सगुरु, स्वार्थ भी सिद्ध हो जाएगा परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। जिनका प्राण खराब हो रोटी और कपड़ा भी तंग ही चंगे थे, वो भी रात दिन भगवान के नाम लग जाए तो तंग नहीं रहेगी, करके देख लो कोई लोक में चाहिए पर लोक में रही। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करी, अंत में श्लोक देखा का पाप प्रणाशनम जैसे नाम संकीर्तन, हमारे भगवान के नाम का संकीर्तन करे तो क्या है कि दर हो जाए प्रणाम हो दुख समझना, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाए दुख नष्ट हो जाए, दुख और पाप दोनों पाप कारण है दुख कार्य है। पहले पाप किया उसको दुख आ गया, अब पाप के भी दुख भोगना पड़ेगा। नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम हो दुख शब्द भगवान के चरण में प्रणाम कर दुख हो जाए मिट जा सभी। कितनी बुरी बात है, कितनी बढ़िया भागवत का अंतिम श्लोक है, भागवत का तो अंत है। उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, कैसी बढ़िया बात। सुमेर तो सुलभ सुखद सब कहू, सुमेर तो सुलभ सुखद सब कहू, लोक लाह पर लोक दिबाऊ। भगवान के नाम में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ, लोक पर लोग सब स्वतः सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, कुछ परिश्रम नहीं पड़ेगा, हित पर लोक लोक पे तुम आता। गोस्वामी बहुत कहा है, यहाँ तक कहा है कि शंकर साखी जो राखी कहूँ, अगर मैं बीच में बात और रखता हूँ और ऊपर से दूसरी कहता हूँ तो शंकर साक्षी, भगवान शंकर की गवाह भी नहीं है। शंकर को पूछ लो, शंकर साखी जो राखी कहूँ तो जब जी गरु जीव गल जाए, जीव घटने कोई आदमी की जीव नहीं घटती है, ना गल जाए गांव में गल जाएगी, जीव नहीं गलती है, हमारी जीव गल जाए झूठ कहूँ तो। भगवान शंकर की साक्षी क्यों नहीं, साक्षी वालों कहते हैं गंगा जल उठाओ, शक्ति है गंगा जल उठाओ, तो शंकर गंगा जल से ठीक कह रहा महाराज, आप गंगा जल ऊपर शंकर साक्षी, शंकर की साक्षी। मेरे तो नाम राम नाम से कभी कल्याण करो, भरोसा है दूसरों से करो, हम किसको कहे बना करे, एक राम नाम नाम वो नाम ऐसा राम नाम कली अभिमत दाता, जो चाहे सबसे भगवान से नाम से दे दो, ऐसा भगवान का नाम, ऐसे भगवान उनके रहते हुए दुख पावे, आश्चर्य बात कष्ट उठावे क्यों दुख पावे। भगवान की चरणों का सुना, भगवान का नाम है, भगवद गीता रामायण जैसे ग्रंथ, फिर दुख सुनता दीकर मेरी कहावत है, खाक में कटारी चोर ने गुस्सा सुमारे, कटारी देने खाक में कटारी चोर ने गुस्सा सुमारे। ऐसे पास में भगवान का नाम ऐसे दुख मारे चलना है, और तरह तरह उद्योग करे भागा भागी करे, भगवान का नाम मौजूद उसके रहते हम क्यों दुखी हो। आपके हलचल हो कभी तो बैठ राम राम राम राम राम राम राम 5-10 मिनट 5 मिनट का बाद खेदा, जैसे दूध का उफान हो दस आ गया चर्च बैठ गया प्रत्युष है इसका। भगवान का नाम लेने से, भगवान के शरणों से, भगवान की तरफ जाने से ठीक हो जाए। ये बीच में है जीव, एक तरफ से भगवान, एक तरफ संसार। संसार तो दुख आ रहे है, वो सुख आ रहे है, अब चाहिए स्वतंत्र प्राप्ति है, उसकी खुशी अब ले लो, कैसी बढ़िया बात है। तो फिर बढ़िया नहीं घटी की नाम भगवान को नाम रहे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, पाप नष्ट हो जाए प्रणाम हो दुख सब दुख नष्ट हो जाए, नाम से नमस्कार करे पहले का पाप जो दुख हो जाए नष्ट हो जाए, घना पाप नष्ट हो जाए, पाप पर दुख नष्ट हो जाए। तंग नमाम हरे पर उस परमात्मा का नमस्कार करता हूँ। तो भाई मौका तो बड़ा बढ़िया मिला है, बड़ा उत्सव मिला है, अवसर अच्छा मिला है, कलयुग का मौका, मनुष्य जन्म, सत्संग, गीता रामायण जैसा ग्रंथ, भगवान का नाम प्रसिद्ध नाम और भागवती बस वर्तनी और जिंदा सारे सकम दासी महाराज कहते हैं कि मुक्ति मुंडे में सारे राम राम राम राम राम मुंडे में मुक्ति सारे मुंडे में कितनी बता रहे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कितनी मुक्ति बखमा वाली मुक्ति बता रहे मुक्ति बखमा आ रहे थी मुक्ति मूल्य बता रहे प्रणाम करे राम कर ले प्रणाम कर ले हरे नमः इत्युच्यते मुच्यते सर्व पाप गये हरे नमः कहते सब पाप नष्ट हो जाए सब। नमस्ते वो हरि शब्द ये कथा मुक्त करते भगवान की कथा से है भागवत की हरे नमः नमस्कार करे बाण से नमस्कार मन से नमस्कार शरीर से नमस्कार तो नमो अष्टांग अष्टांग नमस्कार साष्टांग दशरथ सन्मुख हो जीव मई जब ही जन्म कोटि अज्ञान है एक जन्म का नहीं करोड़ जन्म का पाप सब सन्मुख हुए जीव मई जब ही जन्म कोटि अज्ञान है तब ही जैसे शरीर सूर्य के सन्मुख हो जाए तो एकदम प्रकाश ही प्रकाश दिए विमुख हो जाए तो छाया रहे अंधेरा सन्मुख हो जाए तो प्रकाश ही प्रकाश सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अज्ञान से जब ही तभी काम नहीं है। अरे इसमें स्वतंत्रता है, कोई पराधीनता नहीं, भगवान का नाम लेने कोई पराधीनता नहीं। जैसे माँ की गोदी सबके लिए तैयार है, माँ का स्नेह प्यार, ऐसे भगवान सदा की माँ, ये तो माँ एक जन्म की होती है, इस जन्म की माँ हुई और ये सदा की तमेव माता चिंता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव सब कुछ है नाथ पिता राम राम राम हो राम को नाम जब राम जी होकर भगवान के नाम हम तो हो गए भाई भगवान के हो जाए और भगवान के रहते रहते नाम जब करो भगवान में उठते हुए हो ही नाम को नाम और हमें मतलब नहीं किसी से कोई मतलब नहीं कसू लेना न देना मगन रहना कसू लेना न देना कुछ मतलब नहीं भगवान के वचन में लगा रहे हरि से लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लागे रहो भाई कैसी बढ़िया बात है हरि के नाम रहने से अरे क्या जीव घिसती है हरि के नाम लेने से हरि क्या जीव घिसती है, भलाई कर चलो जग में बुराई बहुत सस्ती है, भलाई कर चलो जग में बुराई बहुत सस्ती। बता रहे बुला रहे झूठ आता है, एक झूठ बोलो तो कई जगह नगर नहीं करती है, साथ बोलो तो कोई नहीं कहना बोलो सावधान कुछ नहीं। पापा में झूठ कपट में बेद तई मानी में बहुत मेहनत पड़ती है, पाप करने में बड़ा जोर पड़ता है, तो भगवान के भजन में राम राम राम राम राम राम सिंह से सुन सुन सुन सो गाओ तो आई हमारे विचार पढ़कर पक्का क्या भगवान तरफ से होना है। संसार का सुख देख लिया, भोग भोग लिया, इनका नमूना देख लिया है, कैसा है सब जानते ही है। अब क्या बार बार देखो, फोड़ फोड़ कर देखते सब देखते चाग चाग सब छाड़िया माया रस खा रहा हूँ, नाम सुधारस पीजिए छिन बारम्बार हो, लगे मोहे राम जी पी आ रहा हो, प्रीति संसार की नाम आ रहा हूँ, लगे मोहे राम जी पी आ रहा हो, प्रीति संसार की नाम आ रहा हो, चाग चाग सब छाड़िया संतों ने दर्शन लिया है, अपने जरूरत नहीं लगी, हमने देख लिया, हम देख तो गए इसमें सब धोखे की सी चट्टी है, धोखे की चट्टी है। संतों ने कह दिया तो अपन तो सीधा काम है, कमाए हुए धन मिल गयो, भगवान देख लिया, संतों ने कह दिया तो हमने देख लिया भाई, चाक चाक सब सारिया मारा खा रहा हूँ सब सर लिया, संतान लग भगवान में लग जाओ, अभी तो आप देख लो थोड़ा नमूना, शांति नहीं मिलेगी, अशांति जलन संताप दुख ये आएंगे भाई, मृत्यु ऐसी बात है। भगवान का भजन करो, निहाल हो जाओ, सदा के लिए है, अनंत काल के लिए, क्योंकि भगवान अनंत जीव अनंत, जीव का भी अंत नहीं आता, जीव मरता नहीं, अमर जीव मरे सो काया, शरीर मरता है प्राण से उठता है, स्वयं मरता नहीं है, तो मर जाए तो पापी कट जाए नहीं, कोई तो भोगने नहीं पड़े पापों को चाहिए, मैं मरता नहीं क्या करे, इस बस भेद दुख भोगेगा तो हम दुख से दूर हो जाए, दिशा दिशा बात भगवान का नाम रहे। देख पराई चौपड़ी मत तरसा रे जीव, लूका सूखा का ठंड पड़ी पी, देख पलाई चौपड़ी छू तर सारे जी होता है, लुकी सूखी मिल रहे, नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।